وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال نمتومه صلى الله عليه وسلم akawatahadharisha masahaba kunako uongo akasema iyakum walkadhiba fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, jepusheni na uongo, hakika uongo na pelekea kwenye uovu. Wa innal fujura yahdi ila annar, na hakika uovu unamuongoa mtu kwenda katika moto. Wala yazalu rajulu yakdhibu yataharra alkadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, na hata acha mja kuongopa na akiwa ni mwenye kuendelea na jambo hilo la uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka andikwe mbele ya Allah kuwa ni muongo, kwa Allah kuwa ni muongo. Muttafaqun alayhi. Alhadithi من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحذر النبي من الكذب فقال اي متفق عليه ويجتنب الغيبة كذلك pia mfungaji atakiwa jiepushe na ghiba. وهي ذكرك اخاك بما يكره في غيبتي في غيبته, na ghiba ni kumtaja ndugu yako kwa yale asiyapenda sehemu asiyokuwepo. Sawa undhakartahu bima yakrahu fi khilqatihi kal araj wal awar, sawa utamtaja kwa yale ambayo asiyoyapenda katika maumbile yake, kama vile umuita wewe ni kilema, wewe ni kipofu, ala sabili laibi wa dhami, katika njia ya kumtia kasoro na njia ya kumlaumu. Au bima yakrahu fi khuluqihi, au kwa yale ambayo anayachukia katika tabia yake, kal ahmaq wa safih wa alfasiq wa rahbihi, kama mpumbavu na safih, mjinga, mtu ambaye akili zake hazija timia, walfasiq, na mtu fasiq mwovu, wanahuhi, wasawaun kana fihi ma taqul au lam yakun, na sawasawa atakuwa yale unamsema anayo au hana. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam suila anil ghiba, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusiana na utesi. Fakala akasema hiya dhikruka akhaka bima yakra, ni kumtaja ndugu yako asiyeyapenda. Qila faraita in kana fi akhi ma'akum, kaulizwa unaonaje kwa ndugu yangu ya kuwepo na yasema. Qala in kana fihi ma taqul faqad ikhtabta, ikiwa yale unayasema anayo msengenya. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta, na ikiwa hana yale ambayo unayosema basi utakuwa umemsingizia. Rawahu Muslim. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Waqad naha Allah 'anil ghibati fil Qur'an, na kwa hakika mtume sallallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala alikataza ghiba ndani ya Qur'an. Wa shabbaha bi ashba bi abshai sura, kadhalika pia akaifananisha hiyo ghiba na sura mbaya. Shabaha birrajuli yaakulu lahma akhihi maita, mtume sallallahu alayhi wasallama alifananisha ghiba na mtu ambaye anayekula nyama ya nduguye maiti, nyama ya nduguye maiti aliyekufa. Faqala ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'da, na baadhi yenu wasisengenyane kwa baadhi yenu. Ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakaritum, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyekufa, basi chukieni kitendo hicho. Fakaritum, basi kitendo hicho kichukieni, kama ilivyokuja katika Hujurat 12. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam zijio yake, annahu marra lailatal mi'raj biqaumin lahum alfaru min nuhasi, kwamba yeye katika usiku ule aliyokwenda miraji alipita akakutana na watu ambao wana kucha zilizo tokana na shaba, yakhmishuna biha wujuhahum wasudurahum, wakiwa wanachana kwa kucha zile nyuso zao na vifua vyao. Faqala man haula ya Jibril, tume alikuwa na safari na Jibril, kamuuliza Jibril hawa ni akina nani. Jibril akasema la haula alladhina yakuluna luhuma an-nas wa yaqauna fi a'radihim, hawa ndio wale ambao walikuwa wanakula nyama za watu, yani kwa kuwasengenya. Yaqauna fi a'radihim, na kuvunja heshima zao, kuvunja heshima zao. Rawahu Abu Daud. Katika mambo ambayo mfungaji anatakiwa ajiepushe nayo katika adabu za funga, wayajtanibu namima, na jiepushe na kuhamisha maneno. Kuhamisha maneno kiswahili kinaitwaje? Umbea, sawa. Ajiepushe, ajiweke bali na umbea, wala wanyepesi ajiweke mbali na namima. Wa hiya naqlu kalami shakhsin fi shakhsin ilayhi liyufsida bainahuma, jambo hili ni kile kitendo cha mtu kunukulu maneno, kuyatoa kwa mtu, kuyapeleka kwa mtu mwingine ili kuwagombanisha hawa watu wawili. Wa hiya min kabairi dhunubi, jambo hili ni katika madhambi makubwa. Kala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sala na salamu zi juu yake alieleza jambo hili akisema, la yadkhulu jannata namamun, mchonganishaji, mtu mbea, hatoingia peponi. Mutafakuna alaihi. Hadithi hii umepokea Bukhari na Muslim. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال كذلك صحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنه جو yao yeye na baba yake kwamba mtume rehma na amani juu yake alipita kwenye makaburi mawili. Faqal, akasema, innahuma la yu'adhabani, hakika hawa watu wanaadhibiwa sasa hivi. Wama yuadhabani fi kabirin, lakini sababu ya wao kuadhibiwa si jambo kubwa sana, yani si jambo kubwa kwa maana ya wao walivyokuwa wakiliona, lakini jambo kubwa kwa mfano na mima ni kabira mikabairi dhunu, lakini si jambo kubwa kutokana na vile ambavyo wao kipindi wanafanya walikuwa wanaona, sawa ai fi amrin shaqin alayhima, halikuwa jambo zito kwa wao wakati wanahamishahamisha maneno. Amma ahaduhuma, ama mmoja wao, fakana la yatanazzahu min albawl, halikuwa haji kingi na mikojo, zile cheche za mkojo, hachagui sehemu yenye utifutifu kwenda kujisaidia, hapendi kusimama, hapendi kwenda chooni kwa ajili ya kujisaidia. Wale ambao huwa wanasimama barabarani wanajisaidia haja ndogo. Wa amma al-akhar, na amma mwingine, fakana yamshi bin namima, huyu alikuwa ana tabia ya kuhamisha hamisha maneno kwa ajili ya kuwachonganisha watu. Kwa hiyo watu hawa wamekuwa wakiadhibiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza jambo hili. Wanamima tu fasadu lilfardi walmujtama, na kuhamisha hamisha maneno, umbea ni jambo baya katika jamii, kadhalika ni jambo baya kwa mtu mmoja mmoja, fard mtu mmoja mmoja, mujtama jamii. Watafriku baina almuslimin, na ni kitendo kinacho wafarakisha Waislamu, ni kitendo chenye kuwafarakisha Waislamu. Wa ilqa'un liladawati bainahum, na kitendo kinacho sababisha Waislamu kuwa maadui wao kwa wao. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala tuta'i kulli halafin mahin, usimsikilize kila mtu mwenye tabia ya kuja anakuambia maneno kabla hajamaliza hujampinga. Aisha hapa viapo 15, wallahi wa billahi, yule bwana mtu mbaya sana, akusema kila kadha kadha wa kadha. Ha? Yani ili muamini basi kisha hapa. Mahinun, mtu aina hii ni hakir, ni mtu dhalili, hutaki kumsikiliza, mpuze. Watu nikuletea maneno, hata kama utakuwa maneno haya umeyasikia kwa mtu kwamba labda unasema kweli, wewe mwambie hapana, usinichukue mimi, yule tayari kishapata dhambi zake kwa kunisema. Usije ukachukua zile dhambi zake ukaja ukanibebesha na mimi. Acha yeye abaki na dhambi zake, mimi nibaki salama, ikiwa atakuwa kasema. Na kama hakusema, usije ukanisababishia mimi nikapata dhambi ambazo sikuwa na sababu ya kuzipata sababu hakusema. Sawa eh? Na haya mambo yametahiniwa sana wanawake, kuhamishamisha maneno. Hamazi mashaim binamin, hamazi mtu wa aina hii sifa yake ni kathirul ikhtiyar, ni mwingi wa kusengenya. Mashaim binamin tena ni kathirul mashi bin namima, ni mwingi wa kutembea tembea na maneno kuyatoa hapo kuyapeleka pale, kutoa kuyapeleka pale. Kama umesikia kaa nayo yahifadhi. Sawa eh? Faman namma ilaika namma fika fahadharuhu. Sheikh anasema yule atakayekuletea maneno kutoka kwa mwenzako kwamba akakusema vibaya, ujue utakachosema kumjibu atachukua tena atakipeleka kwa yule yule ambaye kayatoa maneno. Kumtahadhari mtu huyu kwa sababu tabia yake ni kuhamisha, na anayehamisha hahamishi sehemu moja tu, anahamisha hapa anapeleka kule anapeleka kule. Na kuna watu wengine akishapata maneno bora umnyime pesa, lakini lazima aseme, lazima aseme ndio abaki ana amani. Tofauti na hivyo 10,000 yako, 20 yako, 30 yako hana shida nayo. Yani ikiwa kama mukabili wa kutukusema ni kumpa pesa, akiipokea basi akienda aendako atarudi anachukua pesa yako, mimi na maneno bwana yatakuja kuniua bure, ayaseme yale maneno yapumzike. Haya ni mambo ambayo mfungaji anatakiwa katika adabu za somo anatakiwa ajiepushe nayo. Na katika vitu ambavyo vinawafanya watu wa ingie katika janga hili ni haya magenge haya ya kupotezea somo, haya magenge haya kupotezea somo. Badala ya mtu kukaa msikitini akasoma Qur'ani, akafanya adhkari, akasali sala za sunna, akichoka jinyoshe kidogo, amke akajimwagie maji mpaka saumu yake inakwisha magharibi, yupo katika mstari, namkuta mtu anasema subiri niende sehemu nikapoteze muda, nikapoteze saumu. Anaanza kucheza ludo, kucheza draft, luna na michezo mingine, karata na mfano wake. Haya magenge haya ndiyo yanasababisha kuhamisha maneno. Taanza kuelezewa habari za Ukraine, zikitoka huko zinakuja habari za Buzeba Zeba na maeneo mengine, maeneo mengine. Kwa sababu habari siku zote ihtamilu sidq wal kadhib, na unapokea na unampaza kwako ama ila dhali, basi saumu inapungua ujira au inaharibika moja kwa moja. Katika mambo ambayo mfungaji anatakiwa ajiepushe nao, wayajtani bulghisha, mfungaji ajiepushe na kughishi. Fi jamii almuamalati, katika miamala yote, min bai'in wa ijaratin wa sana'ati, kama vile kununua, kukodisha au kupangisha, au ufundi wa rahanin, mambo ya kuweka poni wa ghairi dhalik. Asifanye ghishi, fanya biashara ile ambayo inafahamika kwa yule ambaye anafanya biashara, muamala ule ambao unafahamika kwa yule anafanya biashara muamala. ukiwa unauza usimuuzie mtu kitu kibovu. Mwezi wa Ramadhani watu sokoni michele wanapaka mafuta, kayaba zinapakwa nini, zinapigwa brush, haram. Hii ni ghishi. Mtu anakuja na muhogo mchungu, anajua kabisa kanunua bei rahisi huko, sema huu ni mchungu, bei yake ni ya chini, miogo 10 kwa shilingi 1000, hii mitamu miogo miwili shilingi 1000, utapata faida. Si ulinunua michungu unaijua, ulinunua michungu unaijua, na kama uliijua lazima yule uwe pia umempunguza bei. Akikupunguza bei huko sokoni, wafanyie watu rishi maila dhalik. Muamala wa aina yoyote kwa mafundi pia jitahidi kuepukana na rishi. Wale wapangishaji na wapangaji jiepushe na rishi. Ufi jamii almunasahati walmashurati, na katika mambo yote yanayotokana na nasaha, mambo ya kunasihiana. La tahushu musliman fi nasiha, kakosea mwambie umekosea, jirekebishe, usimwambie uko vizuri, tena unakudhulumu. Wanamdhulumu vipi wakati kakosea? Mwambie umekosea. Yule aliyekosea ukimwambia hajakosea, unakuwa umemfanyia rishi. Kadhalika pia katika mambo ambayo unatakiwa usifanye rishi ni katika mashura. Mtu ambaye anataka ushauri, vipi, nimempenda binti yule, nataka nimchumbie, nimuoe, anambia yule hafai, huyu anafaa, usimshauri mtu kitu ambacho kitakwenda kumzuru, wama ila dhali. Shaka sema fa innal ghisha min kabairi dhunubi, hakika ghishi ni katika madhambi makubwa. Wakati tabara an-nabiyu sallallahu alayhi wasallam fa'ilihi, na mtume sallallahu alayhi wasallam amejiweka mbali katika jambo hili la ghishi, na amejitenga na mtu mwenye kufanya ghishi. Faqala sallallahu alayhi wasallam an ghashana falaysa minna, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yote atakayetufanyia ghishi sisi si miongoni mwetu. Fi lafdhin man ghasha falaysa minni, yeyote atakayefanya ghishi huyo si katika mimi. Rawahu Muslim. Wal ghishu khadi'atun wa dhaya'un lil amana, na ghishi ni udanganyifu na kupoteza uaminifu, kupoteza amana. Wa faqdun lithiqati baina an-nas, na kukosa ule ukweli wa kuaminika baina kwa watu. Wa kullu kasbin min al-ghishi fa innahu kasbun khabithun haram, na chumo lolote linalotukamana na kughushi, yani tukamana na udanganyifu, hili ni chumo khabithi, chumo chafu na chumo la haram. La yazidu sahibahu illa bu'da min Allah, yule anayefanya ghishi jambo hili halimzidi ghishi, hii haitomzidishia isipokuwa kumweka mbali zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mfungaji pia katika adabu za somu wa yajtanibul ma'azifa, anatakiwa ajiepushe na miziki, ambao jambo hili ni mtihani pia kwa watu. Ukienda sokoni hapo na mitaani utakuta milango mingi wanauza CD, wanachoma CD, wana download miziki na mambo mengine yanafanana na haya. Wa hiya alatu lahu bi jami' anwa'iha, nani ala za mpumbazo, ala za starehe kwa aina zake zote, kal udi wal rababati wal qanun wal kam naja wal bayanu wal kamani wa ghairiha fa inna hadha haram. Izini aina za allahu, ambazo kwa aina zote, ikiwa ni gita, ikiwa ni miluzi, ikiwa ni vile vitu vya makompyuta, wao wanajua namna ya kuchanganya changanya, yani ikiwa ni hii au ile itakuwa ni haram, kwa sababu yote inarudi katika alatul lahu. Watazdadu tahriman wa ithman, na uharamu na madhambi yanazidi. Idha qtarana bil ghina'i bi aswatin jamila, hii miziki hii itakapokuwa imechanganyika na sauti nzuri nzuri, ghani muthira, na kule kughani kwenye kuathiri. Kala Allah Ta'ala, anasema Allah aliye juu na aliye tukuka, wa minan nasi man yashtari lahu wal hadithi yudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Kumbe kuna watu ambao wananunua mziki lahu wal hadithi, hapa kama ilivyokuja alivyosihi kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, alivyoulizwa kuhusiana hii aya, alisema wallahu alladhi la ilaha illa ghayruhu huwa alghina, huwa alghina, wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, na kuna watu ambao wananunua mziki, yani vile vipumbazo ambavyo vinapelekea mtu kupumbazika na mambo ya khiri. Liudhilla an sabilillahi bighairi ilm, ili awapotoshe watu katika njia ya Allah bila ya elimu, yatakhidhaha huzwa, na anafanya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni upuzi, au yatakhidhaha huzwa, au kufanya mziki huwa kuwa ni pumbazo, na aliweza kumpumbaza, kumfanya yeye kuwa ni mwenye kustarehe katika wakati huu au ule. Na kweli watu wananunua miziki nyumbani, mtu ana nyumba ya chumba cha mita moja na nusu au mita mbili, lakini ana sabufa ukubwa wake karibu pipa. Ile sabufa ikiwekwa ikilizwa ule mziki, kitanda kile kinarukaruka nami. Na kuna aina ya miziki na miziki. Na mziki ukiwekwa kile kitanda lazima kicheze. Anakaa maisha yake mazima, hali yake ndio hiyo. Ukimuuliza sasa, mimi tu basi siwezi kupata usingizi mpaka niwashe mziki, mimi sipata amani mpaka mziki uwake, na wama ila dhalik. Allah anasema ulaika lahum adhabun muhin, hao ndio wana adhabu mbaya yenye kunyongesha, yenye kuumiza. Kutoka sahha an Ibn Mas'ud annahu su'ila an hadhihi al-aya, Ibn Mas'ud alitafsiri aya hii alipoulizwa, faqala wallahu alladhi la ilaha illa ghayr, namwapa Allah ambaye hakuna abudu yake kwa haki isipokuwa yeye, huwa al-ghina'u, kwamba lahu al-hadithi ni mziki. Kwa wale wenye kununua miziki wananunua, wanaingia katika aya hii. Wasaha aidha an Ibn Abbas radhiallahu anhuma wa Ibn Umar radhiallahu anhuma wa dhakarahu Ibn Mas'ud an Jabir wa Ikrimah wa Sa'id Ibn Jubair wa Mujahid wa qala al-Hasan nazalat hadhihi al-aya fi al-ghina'i wal mazamir. Kama imesihi tafsiri hii, ukimwacha Ibn Mas'ud, tafsiri hii pia imesihi kutoka kwa Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, kadhalika pia Ibn Kathiri radhiyallahu rahimahullah katika tafsiri yake amenukuu kutoka kwa Jabir na Ikrima na Said Ibn Jubair na Mujahid na Al-Hasan, ya Hasan ibn Al-Hasan al-Basri, akasema nazarat hadhi al-aya fil ghina'i, aya hii imeteremka kwenye miziki. Wale ufunga hamtaki kuji tia dhiki ya kusikiliza miziki, miziki mnaharibu saumu zenu, naharibu saumu zenu. Wal mazamir, na mazumari, yale mafirimbi ambayo watu wa miziki huwa wanayapuliza. Wakad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitahadharisha min al-ma'azifi wa qaranaha bizina, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha miziki na akaiunganisha miziki na uzinifu. Na kweli mtu ambaye aliathirika na miziki hawezi kupona na uzinifu, karamakumullah iyana, hawezi kupona na miziki na uzinifu, kwa sababu mziki mwenzake ni uzinifu. Na maana sehemu zote za unifu, mabaa na kwenye madanguro na makasino na mfano wake, basi huto wakuta watu wale siokuwa wanakula, wanakula mziki, wanakunywa mziki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yakunanna min ummati aqwamun, hakika utakuja katika umma wangu watu yastahilluna alhira, watakuwa wakihalalisha zina, walharira, na mapambo yale hariri, walkhamra, na watakuwa wakihalalisha pombe, walmaazifa, na mziki. Mwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja zina, akataja pombe, na akataja na mziki. Sasa vitu vyote hivi vinakwenda kwa pamoja. Rawahu al-Bukhari. Hadithi alipokea Imam al-Bukhari, falhiru al-farju wal muradu bihi zina. Hiru ni utupu, na alichokusudia hapa kutaja jina hili ni uzinifu, wa maana yastahilluna ay yafalunaha fi'la al-mustahilli laha biduni mubalati. Wanahalalisha, wanafanya kitendo hiki, kitendo cha mwenye kuhalalisha, kitendo cha mwenye kuhalalisha, biduni mubalati, bila kujali. Wakad waka hadha fi zamanina, fi zamanina, asema Sheikh Uthaymeen, hili linaweza likatokea katika zama zetu. Fakana minan nasi man yastamilu hadhihi almaazifa, wakawepo watu wenye kutumia miziki hii, au yastamiuha, au wanao yasikiliza miziki hii, kaannaha shay'un halalu, kana kwamba kwao ni halali. Ndio aliyopo katika mitaa yetu leo hii, unaweza kukuta kijana kafunga mwezi wa Ramadhani, alafaa biashara yake miziki, na ili watu wajue kwamba pale anauza mziki, lazima aweke spika kubwa, lazima aweke spika kubwa, tena spika yenye kulia vizuri. Anaenda kuchagua kule dukani, ipe ile yenye mdundo, ikidunda wasikie. Yuko na saumu yake huko, anapiga mziki wake, atoa huu anaweka ule, anatoa ule anaweka ule. Watu mshuhada, huu mtaa hapo sokoni hapo, unaanza hata kuniambia kwamba milango yote hiyo ni watoto makafiri? Sio milango ya watoto makafiri, bali naweza nikasema kwamba Waislamu ni wengi kuliko wasiokuwa Waislamu, na naweza nikawa na ushahidi ya kwamba hao Waislamu wote wenye milango hiyo ya miziki wote wamefunga, wote wamefunga, yani kutoka hapo sokoni mpaka darajani. Na wengine ni watoto mitaa hii, ni watoto wa mitaa yetu. Kwa shekhe kana kama anawaona, nasema katika zama zetu hili linaweza likatokea, wakapatikana baadhi ya watu wanautumia huu mziki, au kama sio kuutumia, kuupiga, wanausikia kana kwamba ni kitu cha halali. Wahadha mimma najaha fihi aadau lislam, jambo hili ni katika mambo ambayo maadui wa Uislamu wamefaulu. Man bikaidihim lilmuslimina, katika vitimbi vyao kwa Waislamu, hatta sadduhum an dhikrillahi wa mahammi dinihim wa dunyahum, wamefanya hivyo wakafanikia wa kuwazuia wao na jambo la kumtaja Allah, na kuwazuia wao na yale mambo yaliyokuwa muhimu katika dini yao na dunia yao. Wa asbaha kathirun minhum yastami'una ila dhalik akthara mimma yastami'una ila qira'ati alquran, wakawa watu wengi wanasikiliza mziki zaidi ya vile ambavyo wanavyosikiliza Qur'ani. Kweli sio kweli? Watu wengi wanasikiliza mziki zaidi ya vile ambavyo wanavyosikiliza Qur'ani. Nimeishi Mombasa kumbuka ile, inawezekana hapa lipo au halipo. Mombasa bwana, asubuhi mama mwenye nyumba anamka sala alfajiri, shamaweza kusali alfajiri, anaweka CD au kaseti ya Qur'an, ukete na fagia fagia na ushaosha vyombo, anasafisha nyumba, Qur'ani inalia hiyo, inakwenda inakwenda inakwenda, sawa, mpaka saa moja watoto wanaandaa na kwenda shule. Msha kwenda shule, baki yeye mwenyewe sasa, basi inaanza taarabu. Hiyo itakwenda hiyo mpaka jioni, jua linazama, au kipita ni taarabu, jumabalo katoka huyu kaingia yule, katoka yule kaingia huyu, katoka huyu kaingia yule. Zikitoka taarabu zinakuja nyimbo za Kihindi, zikitoka za Kihindi zitakuja nyimbo za Kiswahili, basi mpaka mwisho. Lakini yeye ni muhali kwamba nyumba yake ifunguliwe na muziki. Ni muhali nyumba yake kufunguliwa na nini? Na muziki. Kwa sababu anaamini akifungua nyumba yake na muziki, anakuwa nyumba hiyo ameifungua na sheitani. Kwa hiyo zile baraka zitaondoka. Anayafukuza kwanza mashaitani yasiwepo katika nyumba yake. Na ukimuuliza atakwambia hivyo hivyo, kwamba lazima tufungue na Qur'ani kwanza tupate baraka. Haya sasa, na huu muziki ambao ushinda nao muziki, hii dunia sallallahu salaamu alaihi, kwamba hii dunia hii dunia. Kwa hiyo ala kulli hal, jambo ambalo ni haramu, nani aliyemwambia kwamba baraka? Kasoma dini kwamba Qur'ani ikilia ndani ya nyumba kunakuwa na kheri ndani yake. Lakini nani alimwambia kwamba na dunia na yenyewe ina nafasi yake? Hawa magharibi. Kama sasa utaishije kama vile uko nani kaburini? Lazima usikilize kidogo na muziki, upumzike kidogo. Yaani wakati tayari anashughulika zile kazi ndogo ndogo, huwa anatakiwa awe anasikiliza muziki. A'udhu billahi min dhalik. Nasallallahu salama wa la afia. Asema wa kalamu ahli al-ilmi al-mutadhammi li-bayani ahkami shari'ati wa hikamiha wa al-ahadith wa kalamu ahli al-ilmi al-mutadhammi li-bayani ahkami shari'ati wa hikami. Kwamba watu wengi wanasikiliza muziki kuliko hadithi na kalamu, maneno yanayoshiona hikma na kwa ajili ya kubainisha hukumu za sheria na hukumu na hikma zake. Anasema Sheikh Uthaymeen, fahadharu ayyuhal muslimun, tahadharini enyi Waislam, nawaqidha saumi wa nawaqisahu, vitenguzi vya saumu na vile vinavyopunguza thawabu za hiyo saumu. Ambao ametaja huko nyuma, baadhi vinatengua kabisa saumu, baadhi vinapunguza. Wasunuhu an qawli zuri wal amali bihi, ilindeni hiyo saumu yenu na maneno ya uongo na kuyafanyia kazi. Kala Nabii sallallahu alayhi wasallam, man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi wal jahala, yule ambaye hajaacha maneno ya uongo na kuyafanyia kazi na mambo ya ujinga ujinga katika sawm, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake, hana haja na mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Wakala Jabir radhiallahu ta'ala anhu, nakasema Jabir, Allah muiradhi, idha sumta fasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal mahari, ukifunga basi masikio yako na macho yako na ulimi wako uvifunge visiongee uongo, na kadhalika uvifunge visifanye mambo ya haramu. Wada'anka adhal jari, pia ukifunga usimuuzi jirani yako. Wali yakuna alaika waqarun wa sakina, na ujitahidi uwe na utulivu na uwe na upole. Wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa, wala usifanye siku ya funga yako na siku ya kula kwako mchana ni sawa sawa. Futisha hali hizi mbili, siku ya kula kwako mchana itofautiane na siku ya kufunga kwako. Kufanya hivi ndio utasababisha somo yako iweze kukamilika. Nadhani kwa leo tuishie hapa. Allahumma hafadh alaina dinana wa kufa jawarihana amma yughdhibuk waghfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu wa sallama alaina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.